Book 2 29 29 29 في المطعم 1 A vendéglőben 1 A vendéglőben 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ صباد از أسطال صباد از أسطال من فضلك قائمة الطعام Én szeretnék kérem egy étlapot Én szeretnék kérem egy étlapot ماذا تنصح؟ Mit tud ajánlani? Mit tud ajánlani? Min fadlak wahed bira. Szeretnék egy sört. Szeretnék egy sört. Min fadlak wahed mai ma'daniya. Szeretnék egy ásványvizet. Szeretnék egy ásványvizet. من فضلك واحد عصير برتقال. Szeretnék egy narancslét. Szeretnék egy narancslevet. من فضلك واحد قهوة. Szeretnék egy kávét. Szeretnék egy kávét. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Szeretnék egy kávét tejjel. Szeretnék egy kávét tejjel. Má szukkar min fadlak? Cukorral kérem. Cukorral kérem. Min fadlak wahid shay. Szeretnék egy teát. Szeretnék egy teát. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Szeretnék egy teát citrommal. Szeretnék egy teát citrommal. من فضلك واحد شاي مع حليب. Szeretnék egy teát tejjel. Szeretnék egy teát tejjel. هل عندكم سجائر؟ Van cigarettája? Van cigarettája? هل عندكم منفضة سجائر؟ Van egy hamutartója? Van egy hamutartója? هل عندكم شعلة نار؟ Van tüze? Van tüze? ينقصني شوكة. Hiányzik egy villa, vagy nincs villám. Hiányzik egy villa, nincs villám. ينقصني سكين. Hiányzik egy kés, vagy nincs késem. Hiányzik egy kés, nincs késem. ينقصني ملعقة. Hiányzik egy kanál, vagy nincs kanalam. Hiányzik egy kanál, nincs kanalam.